الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد لذلك ودرس تفسير القرآن لكن الشيخ ما ضروريك وهي تندليك تكمده na kwa taufiki ya Allah tutazungumzia masala ambayo yako mbele yetu ambayo wengi wamekuwa wanaanza kuiulizia na kutaka kujua hukumu zake na sheria inasemaje katika masala hayo, na baadhi ya watu wamekuwa ni mambo mageni kwa wao, au kuna kauli zinazungumzwa mitaani nyingi ambazo hazipo katika usahihi kwa kulingana na sheria juu ya masala hayo. Na masala yenyewe ni masala ya zakatul fitri au sadaqatul fitri. Zakatul fitri, inshallah tutakuwa natumia kitabu cha al-mulakhasul fiqhi cha Sheikh al-Fauzan, kisha nitasoma kitabu cha fatawa al-ulama al-a'lam fi ahkam ramadan wa siyam kullu ma yahtajuhu al-muslim min ahkam as-siyam وما يتعلق بشهر رمضان ambacho kimekusanya fatawa za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Sheikh Nasir al-Sa'di, Sheikh Nasir al-Albani, Sheikh Abdullah bin Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh al-Fawzan na fatwa za lajnat al-da'ima lilbuhuth al-ilmi wal-ifta. Anasema Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, babu fi zakati al-fitri, mlango unazungumzia katika zakatul fitri. Zakatul fitri min Ramadhan al-mubarak tusamma bidhalika. Zakatul fitri hupatikana katika mwezi wa Ramadhan uliobarikiwa, na huitwa kwa jina hilo, huitwa zakatu al-fitri, li'anna al-fitra sababuha, kwa sababu kule kufutari, kufungua watu kutoka katika mfungo wa Ramadhan kuja kula mchana, ndio sababu yake. Fa idafatuha ilayhi min idafati shay ila sababihi, kwa hiyo kuiegemeza kwake kusema zakatul fitri, zaka hii ikawa inaegemezwa, au sadaqatul fitri ikawa inaegemezwa kwenye alfitri, ni kukiegemeza kitu kwenye sababu yake. Imeitwa zakatul fitri kwa sababu الفطر الفطر سببها كل كفتاري كفنقوا كل مشانا لسبب ياك. نحكم ياك نواجب زكاة الفطر حكم ياك نواجب. والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. ندليل يواجب واك كتاب سنة إجماع يا علماء. قال الله تعالى الله نسيم قد أفلح من تزكى, kwa hakika amefaulu, kwa hakika amefaulu yule atakayeitakasa, atakayeitoa. Qala ba'dhu salaf, amesema mmoja katika wema waliotangulia, almuradu bitazaki huna ikhraju zakati alfitri. Miongoni mwa kauli zilizokuja, makusudio ya kujitakasa, kuzaki hapa, ni kutoa zakatu alfitri, ni kutoa zakatu alfitri. قال وتدخل في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة, na inaingia pia zakatul fitri katika ujumla wa tamko lake Allah azza wa jalla alikusema na toeni zaka, waatu zaka. Wafi sahihain wa ghairihima, na imekuja katika sahihi mbili na nyinginezo hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu wa an abihi, أنسيما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. أمي فرضي شمتومي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بيش يتيندي أو بيش ينغانو يمتوموا ناليهورو والذكر والأنثى ونمين ونمك والصغير والكبير متوتم دوغو نمتم زيما من المسلمين كتكو السلام wote hawa inawajibika zakatul fitri juu yao. Jamii imezoea hii zakatul fitri ni ya matajiri tu. Kumwambia mtu atoe zakatul fitri, anakwambia mimi maskini bwana, pesa ya umeme ya kulipa bado sijapata, wanangu hawajavaa vizuri, halafu nitoe zakatul fitri. Zakatul fitri ni wajib juu ya Muislamu mwanamme, mwanamke, mdogo na mkubwa, kama tutavyoona katika maelezo wakati gani mtu atawajibika kuitoa. Wakadi haka ghairu wahidi min alulama ijma'a almuslimina ala wujubiha, na wamesimulia zaidi ya mmoja katika maulama ijma'a ya Waislamu juu ya wajibu wake. Kutolewa zakatul fitri ni wajib, kutolewa zakatul fitri ni wajib. قال شيخه حفظه الله والحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم. نا حكمة ميونغوني مو حكمة زاكو يكوى شريا كواكي قوان بايشو نكي طهاريشو قوان فنغاجي نكي طهاريشو قوان فنغاجي من اللغوي وتكانا نوبوزي الوفانيا كتكفونغا والرفث نمانينو مبايا اليوتامكا وطعمة للمساكين نا تقول كو مسكين ليش كو مسكين. وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام نكم شكور الله عز وجل يكتميز الواجب وفنغ يكتميز الواجب وفنغ. حكو يتاجى شيخ يابا حديث يجيكو سنغم زهيلو لكن حديث صحيح أم بيا ميتاجى الإمام أبو داود كذلك كيسيش شيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال نسيم عبد الله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. أم فرضيش يمتومي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إيوه نطهارة نطهاريش وقوم فنغاج من اللغو وتقان نوبوزي والرفث. الرفث ni maneno ambayo ameyatamka ima alimsema mtu, ima alimtusi mtu, ima alizungumza neno ambalo mkasirisha mtu. Wa tu'matun lilmasakin, pia kilaji chakula kwa maskini. Faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbula, atakayetekeleza kabla ya zaka, kabla ya sala, atakayetekeleza kabla ya sala, yani salatul eid, sala eid, hiyo ni zaka inayokubaliwa. ومن أداها بعد الصلاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يلي أمبيا تكيتوا كيتكليزا بعد صلاة وتشصالي عيد ينو نكجا كيتوا يتكواني صدقة ميونغوني مصدقة يتكواني صدقة ميونغوني مصدقة حيتكواني زكاة الفطر. قال شيخ الفوزان حفظه الله وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا كان أو عبدا. نين واجبيك زكاة الفطر يوكيل مسلم منمك أو منم مدوغ أو مكبوة حرا كان أو عبدا أو نمتو عليهور حجملكيوة متو أنبايك هور كتك ميشاك أو متو أنبايني مملوك ألو ملكيوة نمتو. نهاية لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا حديث عمر ابن عمر ابو تميتاجا ففيه دنياك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومبتوم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ومبتوم مفرضيش زكاة الفطر يمتوم ناليحور نمونمي نمونمكي مدوغو مكوبو كتكو إسلام. وفرض بمعنى ألزم بمعنى ألزم وأوجب نو كسيما فرض amefaradhisha kwa maana amelazimisha na amewajibisha, amelazimisha na amewajibisha. Kwa nani zakatul fitri inawajibika? Kwa mtu gani ambaye zakatul fitri inawajibika? Hawa ambao tuliwataja katika hadithi, kadhalika katika faida, zakatul fitri inawajibika ala alhurri almuslim almalik lima yazidu ala qutihi wa quti iyalihi yawman wa layla. Kiwango cha mtu kuwajibika kutoa zakatul fitri ni hichi. Zakatul fitri ala alhurri almuslim almalik lima yazidu ala qutihi wa quti iyalihi yawman wa layla. Muislam alihuru aliyemiliki kile chenye kuzidi juu ya chakula chake ya siku ile na cha familia yake, kikazidi ule usiku na mchana wa sikukuu kikawa kuna chakula kimezidi, yani tayari keshapata cha kumtosheleza yeye na familia yake mchana na usiku wake, huyu anawajibika kutoa zakatul fitr. Kwa hiyo sio matajiri tu peke yake, baadhi ya watu unakuta wana uwezo wa kutoa zakatul fitr, lakini kishafika siku kama hizi au ikikaribia, utaona hao wanaingia katika mageti ya watu na wao wanasema minal muhtajina, wao ni mafakiri katika wenye kuhitaji, lakini pengine nyumbani ana chakula cha mwezi mzima, pengine ana chakula cha siku ya sikukuu na wiki yake na mwezi wake, huyo anawajibika kutoa zakatul fitr. Hata kama nyumba yake haitakuwa na umeme, hata kama nyumba yake haina geti, hata kama mwanawe hakupata nguo ya kuvaa, kiatu kipya, huyu inawajibika kwa sharti awe amemiliki kile ambacho kinye kuzidi, ala kutihi wa kuti iyali, yani chakula kile chakula chake na cha familia yake kikazidi, yauman wa leila, katika ule usiku na mchana wake. Wa tajibu alayhi nafsuhu wa ala man yunfiku alayhi, na itawajibika kutoa yeye mwenyewe kujitolea zakatul fitri na wale ambao anawasimamia. Kikawaida anawalisha kama mke walabna walkhadami almuslimina, na wafanyakazi wa Kiislamu, wote hawa itawajibika kuwatolea zakatul fitri. Kwa utapiga hisabu nyumbani kwako una watoto wangapi, hata kazaliwa leo mtoto mdogo mchanga, unawapiga hisabu wote unawajumuisha, halafu midamu huyo ndio msimamizi wa nyumba katika kuhakikisha unawapa chakula familia yako watu wako, inawajibika kuwatolea zakatul fitri. Qala, anasema Sheikh al-Fawzani hafidhahullah, wa kama anna fil hadith aidan bayan miqdar ma yukhrij an kulli shakhsin, na kama ilivyo katika hadithi vile vile kuna ubainifu wa kile kiwango cha anachokitoa kwa kila mtu anachokitoa, wa jinsi ma yukhraj, na aina ya kile chenye kutolewa, aina ya kile chenye kutolewa, fa miqdaruha sa'un, kiwango chake zakatul fitri ni kutoa pishi moja. Sa'i inafahamika, kuna muddin, kibaba kile kidogo, na kuna sa'in, kile kikubwa. Na hiyo nasema arba'ati amdadi, zile pishi vibaba vikiwa vinne tunapata pishi moja, vibaba vile vidogo vikiwa vinne tunapata pishi moja. وجنس ما يخرج او ما يخرج هو من غالب قوت البلد. وجنس ما يخرج او يخرج هو من غالب قوت البلد, نا aina ya kile chenye kutolewa ni kile chakula chenye kuliwa sana katika mji, ni kile chakula chenye kuliwa sana katika mji ndicho ambacho mtu atawajibika kutoa, burran kana au sha'iran au tamran au zabiban au aqitan, iwe ngano au aina nyingine za ngano au tende au zabibu au aqitan au ghairi hadhi al-asnaf, au isizokuwa aina hizi, mimma atada an-nasu aklahu fil bilad, fil balad, katika vile ambavyo watu walivozoea, watu walivozoea kuliwa kwake au kuvila katika mji, wa ghalaba isti'maluhum lahu, na ikawa ndio matumizi makubwa juu yao, ndio vyakula ambavyo wanavyotumia katika miji yao. Kal urzi wa dhirra wa yaqtatuhu an-nasu fi kulli baladin bihasbihi, kama mchele na mfano wake na vile ambavyo watu wanavyovila katika jamii zao kwa mujibu wa mji wao, kwa mujibu wa mji wao. Kwa hiyo kinachotolewa ni at-ta'am katika zakatul fitri, kinachotolewa ni at-ta'am, chakula, chakula ambacho kinacholiwa katika mji husika ndicho ambacho mtu atawajibika kukitoa. Yapo maneno ambayo yamezagaa sana katika maeneo yenye kutoka katika afwahi baadhi ashuyuhi, mimman tusiba ilayhim bil ilmi, kuna watu wanatoa fatwa kwamba inajuzu kutoa zakatul fitri pesa. Kwa hiyo wewe toa pesa tu, hakuna tabu. Unajua mimi nikimpelekea mchele na wewe ukimpelekea mchele, ukimpelekea mchele, kibiriti atapata wapi huyo? Mafuta yake atapata wapi? Halafu kuni atazitoa wapi? Kwa hiyo mmempelekea mchele tu, mchele utakula bila nyama. Mfano maneno hayo. Aliulizwa shekhe Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala, hukumu ikhraji zakati al-fitri nuqudan, hukumu ya kutoa zakatu al-fitri pesa. Aliulizwa shekhe ibn Baz rahimahullahu ta'ala juu ya hili. Anasema Sheikh Ibn Baz, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa ba'd. Fakad sa'alani kathiru min al-ikhwan, wa meniuliza wengi katika ndugu, an hukumi ikhraji zakati al-fitri nukudan, juu ya hukumu ya kutoa zakatu al-fitri pesa, juu ya hukumu ya kuitolea zakatu al-fitri pesa, mtu akatoa pesa. Fano saivi, saa hii ambayo tumetaja mara nyingi kama kilo mbili na nusu au kilo mbili kama hicho. Kwa hiyo mtu anapiga hesabu sasa hivi kilo moja bei gani? Kilo moja mchele bei gani? Na anajua. Wazee jamani, kilo moja bei gani? Ah? 2200. Kwa hiyo tukisema kilo mbili na nusu itakuwa kama 5000, si ndio? Eh, mtu akawa hakuna tabu na mimi na watoto wangu wanne, kila moja 5000. 20 hizo na mie mwenyewe basi. Waljawabu anasema shekhe, la yakfa ala ayi muslim anna ahamma arkani dini al-islam al-hanif, haifichikani juu ya kila muislam kwamba nguzo muhimu sana katika dini hii ya Uislam iliepukana na ushirikina, shahadatu an la ilaha illa Allah, nguzo muhimu ni watu kushuhudia kwamba hapana mola pasee kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, wa muqtada shahadati an la ilaha illa Allah, na kile chenye kuhukumiwa na shahada an la ilaha illa Allah, an la yu'bada Allah, an la yu'bada illa Allah wahda, kwamba asiabudiwe isipokuwa Allah peke yake, wa muqtada shahadati anna Muhammadar Rasulullah, na kinachohukumiwa na shahada ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, alla yu'bada Allah, alla yu'bada Allah subhanahu illa bima shar'a, illa bima shar'ahu Rasulullah, kwamba siabudiwe Allah isipokuwa kile alichokifundisha alichokiwekea sheria mtume wa Allah. Wa zakatul fitri ibadatun bi ijma'il muslimin, na zakatul fitri ni ibada kwa makubaliano ya Uislam, wal ibadatu al aslu fiha التوقيف, na ibada zote asili yake ni kusita kutofanya zaidi ya ule muongozo uliopewa na mtume. Fala yajuzu li ahadin an yata'abbada bi ayi ibada, kwa hiyo haifai kwa mtu yoyote kuabudu kwa ibada ya aina yoyote, illa bima akhadha anil musharri'il hakim, isipokuwa kwa ile ambayo atakuwa amechukua kutoka kwa yule mwenye kuweka sheria mwenye hikma alayhi salawatullahi wa salamuhu, alladhi qala anhu rabbuhu, ambaye Allah alosema kuhusiana mtume huyu, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, ولا محمد hatamki kwa matamanio yake haikuwa anachokisema isipokuwa ni wahi uliofunuliwa. Waqala huwa fi dhalika, na yeye mtume akasema kuhusiana jambo hilo atakayefanya ibada bila kupata mwongozo wake, akasema man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, atakayezusha katika jambo letu hili kile ambacho hakimo basi itakuwa ni yenye kurejeshwa. Man amila amalan laysa alayhi amruna فهو رد, اتكيفاني عمل ambayo ndani yake haina muongozo wetu yenye kurejesha. وقد شرع هو صلوات الله وسلامه عليه زكاه الفطر بما ثبت عنه, na mtume ameweka sheria zakatu alfitr kwa kile kilichothibiti kwake fil ahadith sahiha sa'a min ta'am, katika hadithi sahihi mtume akiweka sheria ya pishi ya chakula, au sa'a min tamri, au pishi ya tende, au sa'a min sha'ir, au sa'a min zabib, au pishi ya ngano, au pishi ya zabib, au sa'a min aqit, au aina fulani ya chakula cha aqit. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, anasema farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr, mtume alifaradhisha zakat al-fitr sa'a min tamri au sa'a min sha'ir ala al-abd, sa'a pishi ya tende au ya sha'ir juu ya mtumwa, wal hurri wal dhakari wal untha, aliyehuru mwanamme mwanamke, wasaghir wal kabir mdogo na mkubwa, min al muslimina katika Uislamu, wa amara biha an tuadda qabla khuruji an-nas ila as-sala, na akaamrisha itekelezwe kabla watu kutoka kwenda kusali. Warwi an abi sa'idin qala, famisimuliwa kutoka kwa abi sa'idin al-khudri Allah mbidhia amesema, kunna nu'tiha fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wasallam sa'an min ta'am, sisi tulikuwa tukiitoa hiyo katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, pishi ya chakula au sa'an min tamri au pishi ya teni au sa'an min sha'ir au sa'an min zabib au pishi ya ngano au pishi ya zabib wa fi riwayatin au sa'an min aqit. Fahadhihi sunnatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa hiyo hii ndio sunna ya Mtume fi zakati al-fitri. Wa ma'lum, anasema Sheikh bin Baz rahimahullah, wa ma'lum annahu fi waqti hadha at-tashri', na jambo lenye kufahamika na jambo lenye kueleweka katika wakati wa kuwekewa sheria jambo hili, wa hadha al-ikhraj, na huku kutoa na huku kutoa, kana yujad bi yadi al-muslimina, ilikuwa panapatikana katika mikono ya Uislamu, katika yale matumizi ya Uislamu katika miamala yao, wa khasat mujtama al-Madina, hasa katika jamii ya watu wa Madina, palikuwa panapatikana ad-dinar wa dirham alladhani huma al-amalatu sayda anidhaka, hizi dinar na dirham ambazo ndizo zilikuwa pesa zikitumika wakati huo, wakati Mtume anafaradhisha watu watoe sa'a min ta'am, pisha chakula. Ilikuwa zama hizo pesa zipo, sio kama ilikuwa hakuna pesa. ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاه الفطر, ولم تم يكتجا دينار ولا كتجا درهم ketika zakat al-fitr, فلو كان شيء يجوز في زكاه الفطر منهما لابانه, نلaiti ingekuwa kuna kitu chenye kujuzu, ukiachilia mbali chakula, chenye kujuzu kwa hizi pesa, yani inatosheleza ima atoe dinar au dirham, basi mtume angekibainisha, angekeka wazi. إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, وكوها هيفاي كتلويش أو بينيف كتكا كاتي أمباوة ما هيتاجيو فالي فالي قوابا نهيتاجيكا كما ينفاق تلو دينار أو درهم بيسا إن يوتم تومي كبينيش كلك تبينيش تومي يا شريا وازي كوان بجمهيلو هل ننفس. ولو دفع ذلك لفعله أصحابه رضي الله عنهم ورضاهم رضوان الله عليهم, نليتم تومي قل فنهيلو باسي وانجي لفانيا مصحابة ومتومي رضوان الله عليهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه, وخاص بما ورد فيه كما سبق الأصل في العبادة التوقيف. نالي أمبيو لكوجة كتك زكاة زوانياما زي لنفانو أنا بقسيكان ومنياما كتوليوي منياما وشنياكي كيشابة تولينا بيس أنا نفانو هايو, أنا سيما مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه, هي ميكي وشرتي إتبقسيكان كلي أمباتو كنا وجيبك كتوليوي كواكي, وخاص بما ورد فيه كما سبق, na ili ni khas kwa kile ambacho kilichokuja kama ilivyotangulia. Yani ukisoma katika masala ya zaka ya wanyama, unaambiwa mnyama ali mtu akiwa na mbuzi mfano, akiwa na ng'ombe idadi fulani, anatekana atoe mbuzi wangapi, au mnyama fulani mwenye miaka mingapi, pakikosekana wa mnyama huyo atatoa chini yake, kisha kuna kiwango cha pesa anakitoa. Al-aslu fil ibadati at-tawqif. قال نسيم ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي أخرج النقود في زكاة الفطر, ولا سيسية تمتنبو يوت كتك مصابة ومتومي أليتوا بيسا كتك زكاة الفطر, وهم أعلم الناس بسنته, نايم تومي نواو مصحابا دو أجوز زيدي والسنة زمتومي سيسلم قلقوا توت, وأحرص الناس على العمل بها, نواتو أن يبوبا زيدي يقفن يكازي سنة, ولو وقع منهم شيء في ذلك la nukila kama nukila ghayruhu min aqwalihim, na laiti ingetokezea chochote katika hayo kwa mmoja wao, basi pengine ukiliwa kama alivyonukiliwa kwa watu wengine, wa afalim katika kauli zao na matendo yao, almutaallika bil umuri shar'iyya, matendo na kauli zenye kufungamana na mambo ya kisheria. Waqad qala subhanahu, na Allah amesema, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, kwa hakika mmekuwa mnayo riwanza njema kwa mtume wa Allah. وقال عز وجل ان الله كسيما والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار نوالي ومنزو وليتانغوليا كتك مهاجرين الانصار والذين تبعوهم باحسان نوالي امبو وفتقوا ايما رضي الله عنهم ورضوا عنه الله مرضيين وممرضيين مولا واو واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار الله كواندليا واو بيفو زين كوبيتا شنيا كيميتو خالدين فيها ابدا وكيهم مليله ذلك الفوز العظيم هو نقفول ككبوة. قال نسيم الشيخ حفظه الله رحمه الله, ومما ذكرنا يتضع لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه. ومما ذكرنا نقيالة الوياتاج يتضع لصاحب الحق إن قواز ويولي من يكويتك حق لصاحب الحق متو حق anna ikharaja an-nuqud fi zakati al-fitr, kwamba kutoa pesa, kwamba kutoa pesa katika zakatu al-fitri la yajuzu, haifai, wala yujzi amman akhraja, wala haitomtosheleza kwa ile ambaye aliyotoa. Yani mtu akitoa pesa na mbwa bado ma sakata talab minhu talab wala bari aminhu dhimma, dhimma haijaanguka kwa yeye, wala alitakwa la kutakiwa toe bado halijaporomoka halijawa mbali. Likaunihi mukhalifan lima dhukira min al-adillati ash-shar'iyya, kwa kwake jambo hilo linapingana, au mtu huyo anapingana yale aliyotajwa katika dalili za kisheria. واسال الله ان يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه انه جواد كريم. نمومبا الله توفيكishe sisi na baki wa Islam kuitambua dini yake utambuzi na kudhibiti juu yake na kutahadhari na kile kile ambacho ni kupingana na sheria yake, innahu jawadun karim. Kwa hiyo hii ni fatwa aliyotaja Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala juu ya kutofaa kutoa pesa katika zakatu alfitna, na zipo kauli nyingi za maulama wa sunna juu ya kuwatahadharisha watu na jambo hilo, kwa sababu ni jambo la ibada. Wewe kama una huruma, toa sadaka yako hivi leo, mtume ana huruma zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo mtu abakie katika asli ya ibada na yale mengine ambayo dini imemwachia, yani afanye kwa mujibu wa uwezo wake, basi endelee kuyafanya wala asiache. Kadhalika wakati wa kutolewa kwake, kama bayana sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyobainisha mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati ikhrajiha, wakati wa kutolewa kwake, wa huwa annahu amara biha an tuadda qabla salati al-eid, na kwamba mtume ameamrisha itekelezwe qabla ya sala eid. Fayabda waqtu al-ikhraj al-afdal bighurubi shamsi laylat al-eid, kwa hiyo itaanza wakati wa kutolewa kwake bora zaidi pale jua linapo zama tu ile sikukuu ya Eid, pata habari mwezi umeonekana au watu wameuona tayari ushaingia siku ya Eid, ule usiku wake magharibi yake. Wayajuzu taqdimu ikhraju wa qabla al-Eid biyawmin au yawmayn, na inafaa kutolewa kwake kabla ya Eid kwa siku moja au siku mbili. Faqad rawa al-Bukhari rahimahullah na sahaba kanu yu'tuna qabla al-fitr biyawmin au yawmayn, ametaja amesimulia Imam Bukhari kwamba masahaba alikuwa wao akitoa kabla ya sikukuu kwa siku moja au siku mbili, fakana ijma'an minhum, ikawa ni ijma'i kwa wao. Kwa hiyo kwa kuwa hii ni zaka ya kisheria na ni wajib, yadakikana kutolewa katika muda uliowekwa, katika muda uliowekwa. Na imekuja pia athar ابن عمر كتوق نافع نسمى نافع رضي الله عنه كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها. ابن عمر اللي كواكي واب علي أنباء ونكو يندي وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين, اللي كواكي واب قبل يسكوكوك وسكوموجا أو سكومبيل, ويهاي فايك وتليوشا زكاتل كتك وكتواكي باسنا عذر, فمن فعل ذلك عدت زكاته صدقة من الصدقات. إلى أن بعدك اللي فني هيد أكيتوا وات وشصالي صلاة عيد يندو كجاك يتوا بس متهويو الكيتوا كيت يسبيكا نصدقة ميونغوني مصدقة نصدقة ميونغوني مصدقة. وإخراجها يوم العيد قبل صلاة أفضل, نقولي كتولي وقواكي سيكو يعيد قبل صلاة نبرزيد. فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاء. ikiwa atachelewesha utampita wakati huu akachelewesha mpaka sala ya Eid ikasaliwa, basi itawajibika kuitoa kama ni kilipo tu, kama ni kulipa. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Abbas alposema, faman addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, atakayetekeleza kabla ya sala itakuwa ni zaka yenye kubaliwa na atakayetoa baada ya sala itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka. Anasema wayakunu athiman bi ta'khiri ikhraji 'anil waqti al-muhaddad limukhalafatihi amri ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na atakuwa ni mwenye kupata dhambi, atakuwa ni mtu mwenye kupata dhambi kwa kuichelewesha kuitoa kwake ule wakati ambao uliwekewa al-waqtu al-muhaddad, wakati uliopangwa, kwa kule kwenda kinyume na amri ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wayukhrij almuslim zakat alfitr an nafsihi wa am وعمن يمونه أي ينفق عليه نمتم إسلام أتتوى زكاة الفطر يمنيا تجتوليا نقوالي أنبوا ناسمامية katika wake zake au al-aqarib jamaa zake na shinao liumumi kauli nabi addu al-fitra amman tumawinuna anasema mtume sallam tekelezeni zakatu al-fitri kwa wale ambao pia mnaowasimamia kwa wale ambao pia mnaowasimamia wa yustahabu ikhrajuha an al-hamli li fi'li uthman radiyallahu anhu na pia panapendezeshwa kutolewa kwake kwa mjamzito. Kama mkewe mjamzito tayari kiumbe kipo tumboni basi panasuniwa li fi'li Uthman radhiyallahu anhu kwa kule kufanya Uthman jambo hilo. Uthman radhiyallahu anhu alikuwa akilifanya hilo na kumtolea aljanin mtoto ambaye yuko tumboni. Ama mfano mtoto yuko mbali na mzazi wake hayupo kwao hukumu yake nini mtu huyu? Swali hili alijibu Sheikh Nasir Saadi rahimahullah aliulizwa hal yazam ikhrajul fitra an alwalad alghaib je mzazi itawajibika kumtolea zakatul fitri mtoto aliyembaye hayupo? Akasema amma fitratul walad alghaib fa innaha talzam bi sharti an yakuna faqiran wa abuhu ghaniyun wa la تسقط غيبته الوجوب اما زكاه الفطر يتملزم kutolewa kwake mtoto atapokuwa ni maskini hana uwezo huko aliko na baba yake ni tajiri kwa baba mtu ni ana uwezo wa kutoa zakatu alfitr na mwanawe yuko mbali hana uwezo basi ule uweko wake wa mbali hautoangusha wajibu wa mzazi anemsimamia mtoto wake katika matumizi kutoa itapokuwa yule mtoto ni fakir hana uwezo. Kala nasema Sheikh Hafidhahullah wa man lazima ghayruhu ikhrajul fitrati anhu fa akhrajahu an nafsihi biduni idhni man talzamuhu ajza'at, na yule ambaye itekee kuwa zakatul fitri yake inawajibika kutolewa na mtu mwingine lakini yeye mwenyewe akaamua kutoa, fa akhraja huwa an nafsihi, akatoa yeye mwenyewe akona ni bwana nishakuwa barobaro mpale, unaona haya bwana kila siku natolewa nyumbani, unaona mabarobaro mingine mikubwa ukiona hivi unajua na watoto watatu wanne, kumbe hana kitu maskini yupo tu anahangaika. Sasa akaamua yeye mwenyewe kutoa pasi na idhni ya yule ambaye inawajibika juu yake, ajzaat itakuwa imetosheleza, liannaha wajabat alayhi ibtidaan, kwa sababu yeye ndio ambaye mwanzo imewajibika juu yake. Mutahammilul laha ghairu asil, mutahammilul laha ghairu asil, yule ambaye alombebesha sio asili kwa naye. Wa anna ikhraja shakhsun an shakhsin la talzamuhu nafaqatuhu bi idhnihi ajzaat wa biduni idhnihi la tujzi, na kwamba kule kumtolea mtu kwa mtu mwingine ambaye haimlazimu wewe ukasema bwana mimi namuona yule jamaa yule hali yake mbaya hivi, lakini wewe kikawaida huwajibiki kumlisha yule, sawa, yuko nje katika wale ambao inawajibika wewe kuwa nao katika familia yako, kaona acha nimtolee tu. Ama ikhraj wa in akhraja shakhsun an shakhsin la talzamuhu nafaqatuhu, ikiwa mtu atamtolea mtu ambaye kikawaida haimlazimu kumlisha biidhnihi kwa idhni yake ajzaat itatosheleza. Naambia sikiliza bwana, vipi mambo mazuri? Bana basi mimi nakutolea kwa idhni yake inajuzu. Wabiduni idhni la tujzi, pasi na idhni haifanyaji haijuzu, yani bado itakuwa juu yake upo wajibu ile mtu midamu hukumjuza. Anasema Sheikh waliman wajaba alayhi ikhrajul fitr an ghayrihi an yukhrija fitrata dhalika alghayr ma'a fitratihi fil makan alladhi huwa fihi walau kana almukhraj anhu fi makan akhar, na yule ambaye inawajibika juu yake kumtolea mwingine zakatul fitr, wewe unaonao au na mkeo au watoto wako au jamaa zako ambao kikawaida unawasimamia katika matumizi yao, nafaka yao, yule ambaye inawajibika juu yake kuwatolea zakatul fitri mtu mwingine, kumtolea, ayukhrija fitra dhalika alghayr, kuitoa ile zakatul fitri ya mtu mwingine, ma'a fitrati, ma'a fitratihi fil makan alladhi huwa fi, pamoja na zakatul fitri yake katika sehemu ambayo yeye yupo. Usipo hapa upombweni, sawa, pengine mwanao yuko Arusha anasoma huko, na inawajibika kumtolea zakatul fitri. Wewe utatoa kwa watu ambao uko nao hapa, wewe utatoa kwa watu ambao uko nao hapa, utatoa yako na yule ambaye inawajibika, utompelekea kule aliko, sema na kutumia hiyo utoe mwenyewe huko. La, walau kana almukhraj anhu fi makanin akhar, walau kana almukhraj anhu fi makanin akhar, hata yule ambaye atakayekuwa mwenye kutolewa ipo katika sehemu nyingine, hata ikiwa yule mwenye kutolewa yuko katika sehemu nyingine. ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر. نسيما شك الفوزان حفظه الله نبين دابا كنا كليا منين ابن القيم كتكنمنا كليتين يولي من يكتولي وزكاة الفطر. أمسيما رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث زم البوتاجز لأين ثانز لزهوجة كتكحديث كسيما، وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة. نا هي في البوتاجة في لون الشعير أقطي كنا البري التمر طعام نيزي أين تانو ديو إلي كوا فيا كولا فيا واتوا مدينة. فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك، أما واتوا مدي أو واتوا إنيو أما باو تقول تاو كنيوم تهيف، فإنما عليهم صاع من قوتهم، بس يتواجبك واتوا بيشة تقول تاو، فإن كان قوتهم من غير الحبوب، itapokuwa kile chakula chao ambacho wanachokula kikawaida sio katika namna chembe chembe hivi nafaka ndogo ndogo hizi kan laban wal lahm wa samak, mfano maziwa na nyama na samaki, akhraju fitratahum min qutihim kainan makan, watatoa zakatul fitri yao katika hicho chakula chao wanachokula, kama nyama, kama maziwa, chochote hicho kiwe kitakavyokuwa. Hadha qawlu jumhuri ulama wa huwa sawab, hindo qawli ya maulama wengi na qawli si alladhi la yuqalu bighairi, ambaye hapasemi kwa qawli nyingine. إذ المقصود صد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم. وكوا كنا تقصديوا نكذبا ولي موانيا ولي يعني إلي كسور يكفتكانا كوا مسكيني حال ياو دوني كذبا كتك سكو يعيد نكوا لوازا واو كوا جنس يكلي تكولا مباتوا نكولا واتوا مجي وانا تفتا سوما مبيوا مشالي زنو كتفتا بيمبي أمبالو يعني كونا ويزو بس تفتا mchele mzuri sio mwenyewe ukipewa huu hutaki. Kwa hiyo wale maskini wana nini? Wana liwazo kwa kile chakula ambacho wanakula watu wa mji. Wa ala hadha fayuzi utaqi, basi najuzu pia unga, wa illa yamsiha fiha alhadith, hata kama iko sahihi ndani yake hadithi, itapokuwa kina ndio chakula kinacholiwa katika mji. Ama karajul khubzi au ta'am fa innahu wa in kana anfa'u lil masakin لكلت المؤونة والكفلة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائي. أما كتوى مكاتة أو تقولة بس حتى كما يكون إنما نفع كمسكيني وولو تاتة والمؤونة والكلفة فيه، يعني هكونا وزيتو جياكي كتك كواندا مانداليزيا كيشو كتك كوكيلة، لكن هو إنه يكوى الحب نفع كيلة يكان إنما نفع كواو وولو كباكي أكوى كمدمريفو. قال نسيما كتك الوتاجة بي نسيما شيخ الإسلام ابن تيمية يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغير يتطوى تقول تمجيواك انفان أرزي نفانواك تيل نفانواك ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد وهو قول أكثر العلماء. حتى كما كيوانا ويزو وإزي أين نجيل زي الزتاجة كتك حديث كتوى، لكن هندو قولي يم علماء وينجن أن ديو قول زيت، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، وسب أصيل كتك صدقة نزكة ني كتك نمنا أمبايو يكوى لوازا ولمسكين، ولوازا ولمسكين. أما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يرفع بدلها دراهم وهو خلاف السنة فلا يجزي أما كتوى قيمة كما لبسنقمزة يكون زكاة الفطر بدلها كتوى بيسة بدلها كتوى تقول كتوى بيسة درهم هي لكجمة السنة فلا يجزي هي لحليت الشليزي بعد واجيب ومتو تقويك جياك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أهل من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر إخراج القيمة عن زكاة الفطر وسوى أجسم ليو كتوكم تمسى صلى الله عليه وسلم ولكم أصابعك كتوى قيمة كتك زكاة الفطر بعد الشيخ ابن حزم كتك محلى أنا سيما ولا يجزي قيمة أصلا ظاهرية أنا سيما ولا هيفاي كتوى قيمة أصلي هيفاي كتوى قيمة halafu nani watakopoa zakatul fitr ni almasakin kama ilivyokuja katika hadithi tuhratul lilmasakin itakuwa hii ni tahara kwa maskini itakuwa ni tahara kwa maskini katika kile ambacho yani tahara lisaib lakini ta'matan lilmasakin ni chakula kwa maskini ta'matun lilmasakin ni chakula kwa maskini kuna hadithi zimeenea zenye kuzungumzia مسألة زكاة الفطر لكن حديث أبو زوز كثبيتي كم تومي صلى الله عليه وسلم الحديث يجي زكونيجي زين يكون سبيش أنا موزي هو رمضان فأنا حديثي صوم تصح فقيل متفت أفيا هنا حديث ضعيف أو حديث نقول أول شهر رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عجكم من النار موانز وموز رمضان كم إلى موانز رحمة كتكتياك لمسماها نمشواك نكو كينغ ونموتو حديثيني ضعيف ملاج الشيخ الباني كتك ضعيفة سلسلة الحديث ضعيفة كذلك حديث أبو لم يكسرية كتاجة نلي حديث أن يكسيما صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر فنق رمضان إمن ينيز بين أنبينا أرضين ولا هيبانيشك الله يسبقوك زكاة الفطر هي حديث ضعيف هي بيا ni hadithun dhaif. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi ambayo wengi katika Uislamu ima wanayajua katika mlango wa kumbushana au baadhi ya watu hawayafahamu. Na wengine hasa katika miji yetu mtu hana habari ya zakatul fitr. Hana habari kabisa. Hana haya bana ni ya matajiri. Matajiri. Jamani, zakatul fitr tunaingia. Ukiwa shamiliki chakula cha siku yako kile mchana wake na usiku wake na watu wako basi unawajibika kutoa zakatul fitr. Unawajibika kutoa zakatul fitri na maelezo yake kama zilivyotaja katika hadithi na baadhi ya fatawa za maulama. Je, mtu akitoa zakatul fitri kwa watoto wake itajuzu? Sasa bwana mimi natoa lakini hagusi mtu hapa wenyewe vipi? Ayuzu wa salihi Sheikh Nasri Saadi. Hali ya juzu dafu zakati li aulad. Je, nafaa zaka kwa hapa watoto? Aljawabu la ya juzu wala tujizi. Haifai wala hitoshelezi. Sawa nkanu ma insani fi baiti amla. Sawa wakiwa pamoja na mtu. Nyumbani kwake au wako mbali. Walau anahum fukara hata kama wani maskini. Lianna zakata la yadfa'u hal muzaki li usulihi wala li furu'ihi ala ayi hal. Zaka mtu haitoi kwa hapa familia yake wala watu wake wa mbali. Kwa hali yoyote itakayokuwa midamni katika jamaa zake tapatu mbali. Lakini mtu akawa na mfumo wa kuwahusisha baadhi ya watu jamaa pengine wa mbali katika kuwapa, vipi hii? Aliulizwa Sali Sheikh Nasir hili pia, hali yajuzu taksisu baadhi alqaraba bizaka ma'a musawa wati ghairihi lahu fil faqri min ajli annahu zawju banatihi au abnaihi. Yeye inajuzu kwa kuhusisha baadhi ya jamaa wa karibu kwa kuwapa zaka pamoja na kuwaliwaza watu wengine wake katika ule ufakiri ambao uko nao kwa ajili ya kwamba yeye ni mume wa mtoto wake mtu au ni mke wa mtoto wake. Mfano, mtu amemoa binti yako, kwa hiyo akasema basi mimi nampa huyu, simpi mwanangu lakini nampa huyu, au kinyume chake pia. Aljawabu la ba'sa bidhalika, hakuna ubaya kwa hilo. لأنه مستحق للزكاة سبين يستحق وزكاة ولأنه صدقة وصلة رحم نهي صدقة نكونغن شوكو وصلة أخرى نبيا كونغن شاكونغين ويتزوج أبناء المعطي بنات المعطى نهي كل كووا mtoto huyu mwenye kutoa watoto wa yule mwenye kupewa. Fafi thalatha sifati, hapa kuna sifa tatu: fakruhu wa karabatu wa ziyadatu rahim, ufakiri wake na ukaribu wake na kule kuunga ukoo, kule kuunga ukoo. Na hapa nakusudiwa ni yule mtu ambaye atakayekuwa wameozeshana wao, sio mume au mke. Na huzawaja banatahu au abnaahu, ameozesha watoto wake, amemuozesha au binti zake. Wallahu aalam. Inshallah tafikia hapa. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.